Yine ona inanmadıkları ilk durumdaki gibi. Onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz. Ve bırakırız onları. Şaşkın olarak azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar.